إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وختف أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته يوم القيامة مع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع الصالحين الأبرار، إنه وحده مولانا وولي ذلك والقادر عليه. Allah tabaraka wa ta'ala etonya maji makori wa dunya bisara ko bahira san wa ma'dina gotya maji ko tudini gotya maji ko tejeri kala marba haji hina tudini maji Allah subhanahu wa ta'ala di edo mudum hina tedi de kadi kapera di tan ko makko raja ko bu mano de ne maji Allah subhanahu wa ta'ala edo di abre tabu bal gatao wala be bani adam man Allah subhanahu wa ta'ala wiri non kan ko ni tagu ɗon fa ahsana suwarakum wa kadi on o moƴƴini kadi mbaadi moɗon nin tawi mbaadi moɗon nin no jeeya ko ahsana suwara o teddine kadi hassirde teddingol o teddinira nimatul islam wal hidaya nema mo tawata hay e goto wawamo jonnude bani adam nema kadi mo tawata hay e goto wawamo hadude bani adam si Allah subhanahu wa ta'ala muyanima onto nem araiti tawiɗen feɗɗi torande nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala on arɗo ɓawa maɓɓe hino hedde ñantingol lawol maɓɓe iɗen toroy Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu mantugol e mantugol fi maɓɓe fil illiyin wa fil mala'il a'la iɗen toroy Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nde mi yurmede makko nde yo wattitange maɓɓe ñande darngal ka galle tettugal makko e natugol aljanna ara nde noon feɗɗi wirnaaje ko tumbiniren ɗo hiɗen anndi koytagol andintinira kaɗo dina islam ko noon allahu tabaraka wa ta'ala o wiwa bakkir fa inna dzikra tanfau lmuminin an ko waɗɗima ko andintingol andintingol nafayi gondinɓe ɓen o wi e aya goo inna fi dalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa lsama wa huwa shahid o wi waasi si waɗi ino wonana nafoore kala marɗo hakkil ɓanni ɗon hakkille ɗen aɗaɗen toroy allahu subhanahu wa ta'ala waɗu en nafitoroɓe waaju iɗen toroy allahu subhanahu wa ta'ala waɗu en ɓannoɓe hakkille ɗen tuma yewtere fi makko yewtete aɗa hande ɗen jogi sahabaɓe goto tedduɗo yaara sahabaɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hayru jil ikhtarahu llahu jalla wa ala bi suhbati nabiyihi alayhi ssalatu wassalam bimana zamanu ɓurɗo moƴƴude kono ɓurngu moƴƴude mo allahu subhanahu wa ta'ala suɓi wondu e nelaɗo makko on fironditagol kaɗo dina islam yettina ka kala ka jemma e ñalorma hewti kala ka nange fuɗi kala ka nange muti ara oɗo sahabajo tedduɗo himo wiye zaydul khayr fil islam himo wiyeteno zaydul khayr fil jahiliya sahabajo tedduɗo mo tawata seeñanange gurnam makko durusul wa ibar ko adi noon janngugol hayatu sahaba wa hayatu salihin hadafu muɗum e waya muɗum ko tettugol dinde heɓotoɗo ɗen e gurnam maɓɓe tan eto wawugol no ɓe wawnono wona anndugol ɗum ko ɓe wi'uno ma anndugol ɗum ko ɓe wowluno ma ko ɓe waɗuno bal hadafu on wala annu gor ngurdam mabbe tan xaka bu on ko eta gor wurira ngurdam mabbe tan kono hara ko mare tan durus wa ibar fi hayatihim eta gol eta ngurdam men tan aba ngurdam mabbe tan wari non allah subhanahu wa ta'ala yola nabe sibihino odo ya tagu zaitul khair kono la ron sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jammi mo leedo inne fansu inne makko nenka jahiliya to inni mo leedo inne ka islam nden don de heddi to yino mono ya tagu zaitul khair imo mari rihlataini rihlatan fil jahiliya wa rihlatan fil islam ngurna man tawto to kini ka jahiliya tawi ko man tawa min al akhlaq al fadila yo jogi kadi ngurna ka islam ko tawta kadi ko man tawa min al akhlaq al karima jikku je kadi tettude ay no jira ko tetto tan ye dinde o no ye tedo saydul khair ollu golle wonna ma yurma ngal allah subhanahu wa ta'ala ngal kino yaati buri bakkar do ci yalla inna rahmatallahi ta'ala awda'u min dhunubi 'ibadihi yurma ne wakko ne ngal yaati buri bakkar do ci yalla dum sa ngal en gurna ngoro wete do kay do khair ko non kadi gurna makko dan hollo yey en jikku wonugol non do e jikku wonugol munni do te jikku angal yofitirgol bone bone wa makko bal jikku ɗurnagol daare bone on yofitira wakko bone on moƴƴere ɓurna makko ɗan en yeyey ɗum eyey kadi ɓurna makko ɗan ko feeñi wonnemamo allah subahanahu wa ta'ala fandani moƴƴere o o mayataw hen nakke ɗum e yeyey ɗum e ɓurna saydul khair e yeyey kadi e nder ɓurna makko ɗan علامات الله تعالى في من يريد به خيرا علامات جمود أن يكون الإنسان حبا أن يكون الإنسان محبا للخير وأهل الخير ومن يعمل بالخير دون لونك زيد الخير هم كتين نلاقوا عليه الصلاة والسلام بما كلام اليوم من فاضني مؤجر الجنة تسكتر غريبة وجوغ سديد في جدك ويدا يقوم ويدا يقوم بقوم ويدا كد كلام اللي في روه قوم ينرى يقول لنا در قرنا مقرا قرئين ان در قرنا مروا يسر زيد الخير يقول زيد ابن زيد الخير ابن محلل قويته كجاهلية في السنة التاسعة من الهجرة فيه الفرق نلان الروب جاينا الفرق مقبل قولوا يسير زيد الخير كجاهلية وأي أنا في إسلام يجول نلان صلى الله عليه وآله وسلم نلان تنزي إنما كنمت إنما أولا زيد الخير حانا آليان بركو زيد الخير فصار إن لم يكن مزايد الخير كنن يدينه ونادي إسلام هو إن دين لا نهوض كل كما سوال يدعوة بدي تلاقي نادى إسلام يمر الله سبحانه وتعالى جرب ريمو نو ناري يدين الكما ونجون كفالي يانو نوضن مدينة يانو ريمان كو فكين كلاو الحق مدينة يوضن كل كما سنجد كنون كما ɗumi ko o ɗo woni mo tawata o naati islam hakkude naatugol islamu makko ngol e teddingol makko ngol heƴaali taw faddi ɗo bakkar ɗo nabora o naati islam o laawi boy o maayita ɗum ko fabila awima hollaw ɗum kadi ta allah subahanahu wa taala yiɗani neɗɗo moƴƴere neɗɗo wawamo salanaade nde ko wano ɗon e yiyoye kadi ta allah subahanahu wa taala muyani neɗɗo ko wona moƴƴere hayde goto wawamo jollude dedduɗum ɗo e gare yugol neɗɗo goto wiyeteɗo darrubun hadusin on hina jeyano e dudunoɗe zaydul khair ka mabɓe kadi ɓe ari ki humtikagol da'awa noddadu nelandu ɗum alayhi salatu wassalam ɓe ari ɓe naatiɗi ka julirɗe tawi ɓe ɗuuɗi tawi nelanduno wadde hutuba nelandon kontino hutuba mu gon ha gayni arde na ngiw ni la ji ne ko na ni yow tere melaa na ne ko ni tere sar bu saluting o lente ni e ono we tere saydul khair uyi o gor ku mangi na wola do saydu yi ni uyi mi ali o sina aduna o ko wona e jude ma kala mo jabaali ko o ande ko mi ali sina o wona e maccudo o min on nan bi wona ta maccudo o haa mi maaya di wona ta kadi sengole kongol makko abada o molki kanen jurirde ɗon kanko wiyeteɗo dar ɗum sabu o yalti o yaari yaman o waɗo ton wonaato e dina wiyete ka annasara fa nasara ɓuri fi wanna o wonu sengole kongol ne ɗa wonude ɗum o ari hatta dakhala almasjida واستمع إلى أقوال رسول الله وخطبه بعد هذا انصرف عن المسلم. تبارك الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إمام ابن القيم عليه رحمة الله بماجد الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم كماجي الله سبحانه وتعالى لم يقل بين الكفار وبين أصحاب الهداية إنما حال بينه وبين الهدى هنجبر بحق نمأت إفاول نتبت هنجبر بحق نمأت تبوج إفاول تبت قال الله يا تبوج إفاول يهو وكان الغولة كيفان كيدي سوحا وجد الأرض تبوج دين بفوتي ديتر sellore allah subahanahu wa taala nde woɓɓe rekki woɓɓe dogii e ngara yugol ɗum tade ndere yotorde en tawoe on tawi kala yiiɗo hoore mum e nder ngoɗo hebgo islam dogalngol qur'an e sunna yo yettu allah subahanahu wa taala si haaya onda jomen no fandanimo moƴƴere ko waɗi noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maji man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi din mo jomen fandani moƴƴere o ko dina kam woni ko andintam artege tarton ɓewi zaydul khayr wonira noon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makannomo lillahi darruka ya zayd ayu rajulin an wo ɗum ɗo ko nela noon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam makannomo ɗum ñande o waynitiɓe mo hoddude ngare yeyugole nder ɗatto cheikh na abdourahman basa ɓe maki annasu ma hadinun khiyaruhum fi ljahiliyati khiyaruhum fi lislam فإليك صورتين لصحابي جليل خفت أولاهما يد الجاهلية وأبدعت أخراهما أنامل الإسلام أنامل الإسلام ذلك الصحابي هو زيد الخير كما كان يدعوه الناس في جاهليته وزيد الخير كما دعاه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعد إسلامه أما الصورة الأولى فترويها كتب الأدب فتقول حكى الشيباني عن شيخ من بني عامر قال أصابتنا ظنبة مجدبة حلك فيها الزرع والضر وخرج رجل منا بعياله إلى حيرة وتركهم فيها وقال لهم انتظروني هنا حتى أعود إليكم ثم أقسم أن لا يرجع إليهم إلا إذا كتب لهم مالا أو يموت ثم تزود زادا ومشى يومه كله حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خبار وبالقرب من الخبار مهر مقيد فقال هذا حول غنيمة وتوجه إليه وجعل يحل قيدا فما إن هم بركوبه حتى سمع صوتا يناديه خل عنه واغنم نفسك فتركه ومضى قلتوني تمل رمان غلى تؤثر منه o wi yimɓe ɓen ko ɓe oogirɓe ko wiyeteema haaɗin ko oogirɓe kollaaɓe jamaan no perɗi wo noon ko ɓuri teddude marde jikku labaaɗo e maɓɓe ka majjere si ɓe naati islam ko ɓen kadi ɓurata jogaade jikkuuji labaaɗi ka nder islam khiyaruhum fi ljahiliya wa khiyaruhum fi lislam onni wo faadeji ɗiɗi hino anande ma ɗo ni wonande ngurnan sahaabaajo tedduɗo mo tawata gurnan aramandan ko fil jahiliya ko windi ɗum wuuri ɗum ko kutubul adab defte wonede fi siraji partiɗe fadi islam ɗum hino wiye kutubul adab gurnam nan ko di mangan ko gurnam nan tawata ko karamo ko te joni yindiri dum di mana kulli islam leonan di islam di yindi gurnam nan ko orasi islam ulama ul adab yindi gurnam nan ko dede sum mo dirani on yina bila zaidu khayl wa rajim na bin nasira ina ko fende wanwa kamajere sumo yira zaidu khayl wa ramela na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni ni mojangi tebaade wali julno wo murna ma ko ala man ba ma jere ni no billa no en do jatte adab wo o kar mo ko je to da shaytani yu ni mo billi den di ka e kar mo ko do go to ma o do je a do bani amir o ni wo hita de wo se o ke je ku de ko ki yor no yor ni ne ni ni har har ki re mo ru ji ni yor ni bi ma na hayre bi ma na hayre dam wal ma dum yelo ba ma dum ko nange mu dum bimana kulle me wela hasari ala ko debire on say gorko goto e nder me saare o yamti o yiɗi min gonmi waata wonde nge ɗo henge o moodi ɓengure makko nde fof ɓe yaltiti ono gorko noon ko majju huuluɗi to wala dinde makko o yii ɓengure makko nden o yaltini ɓe nagino asaka o woni noon haa o addi ɓe nokku weteeɗo hiira oɗo noon hiira imo jeeya e lokku tin iraq ko nder balkan ko woni iraq o ari haa noon o accima noon e lokku o yiiɓe jooɗee ɗo abbolemu ko fiijidini mi ɗaɗɗani on garante o woodiri allahu subahanahu wa taala o wii mi ardataa mi tawa on ɗo sinaahara mi heɓii ko wuuro ñaamon haa maayo maaɗum mi maayo heen abbugol ko ñaamo fiijidiɗi kono ɗon o wartuɗo ɗo mo ɗaɓɓaa kadi subugol ko heɓirta ko waɗi noon damal ngol artiɗi ɓuɗditinengal ko wujjugol ɓe ngari e yiugol gurnam makko hakkude makko e zaydul khayr tawe ɓi maana faale aduna si yaataade arkaaji ɗum iman billah on siɗi suɓataa ko ɗaɓɓa suɓataa ɗo ɗaɓɓiɗa suɓataa kadi ko ñamminan ɓey gure mum on tawi o wayni ɓeygure makko nden o hamdi jooma o yartoriimo ɗaɓɓanoyde ɓe ko ɓe ñaama o arta o ardaye ko ɓe ñaama ma o heddo toon ara wardale fewo ko noon heɓay ma o maayo ɗum noon newaani fof woɓɓe yaltiɗi noon ɗaɓɓoygol jawle ga ɓenne ko men heddo espagne men heɓa mbuuɗi ma men heddo ka mbiya ɓe nganndi ɗum jaa ko kulu ɗum jahiliya noon ga oɗo ko ɗum yaltiɗi o wii mi heɓoyo ko mi ɗaɓɓoyta ko maami maaya ɗon kono ko maami heɓa no ko fulgon jahiliya ko faaleede kadi heɓugol ɓuri ko allah subahanahu wa taala yillani ɗum konto tawi heɓataa ɓuri ɗum o tawi o yalti si waɗatma ko ñaama kanko e ɓenngure makko o ari haa ñallal ngal ɓeenɗumo jinnude haa tan ko tiiɗi he o hewti ɗon e nokku o yewti e nokku omo tawi tulli towo no waɗa tulli to wonku puccu usana fettum puccu ɗum yanɗaani hi no huma ka ngamal o harini kum ɗumoli a alhamdulillah ko kum ɗo mi attoko waɗde jawdi ko mi ɗaɓɓata ko mi annda noon ko hommo jeyi mi landataako kadi ko hommo jeyi hirɗe tu mi sowta par ce que ko ɗaɓɓugol tu yaltini mi naa laaɓi ma laaɓaani o firti kum ɓayno firti kum o hokkitii kum ɗo wugol wonno ene dilli to wumo yaltaali jokkitimo yaltir ɗum hoore hurniyi hey siɗa faala jawdi kontintaɓɓoya kunɗo humu kon ka wonɗuɗa ko ɗo siɗa yidi jam o yawi dangi ko wiimo kon kadi o yilto humi kon ka firtuno kum noon o kotti ɓe yiiɗaali ɓe yawondiraali ɓe ɓoodondiraali kadi ɓe nganndi ara ɓuɓɓe ɓe yawondiraa hakkunde maɓɓe o yaltaako jokkiɗe o yii siɗa yiɗi jawdi yaataɓɓoya nokku ko kum ɗon humu kon kontina o tongaari ñankado yiilti haa to humi wuɗɗi kum ɗon o humi kum ɗon o kotti jonon o ɗeetini ko maa o waɗa jawdi jawdini noon o lannaake di laaɓa maandi laaɓata ɗum ɗo e yeyi ko jiggu mo tawata ko majje majjuɗo ɗen anndiraa ɗum gila nen ñannde kawraɗa e ɗum ɗon ɗum ɗon puccu ɗon o setti balɗe ɗiɗɗi o yaaɗi ko neɗɗo o yaaɗi baniya ɗon o yi haa wiete e nokku ñannde balɗe jeeɗɗi ɗen tatɓo kiikiiɗe o yii ɗon dinngiraa geloni tawi gelloɗo hay gooto alaa e dinngire hay wooto alaa e hen dinngiraa on ஒளியை தப்பு திங்கிறாவும் தீங்கிசவும் ஒளியுரிய கண்ணர் திங்கிசவும் ko ɗon zaidul khayri ɓe kamɓodi ko ɗingira makko on du kaw ni go taxo ci kawal ko tawali tali ni dilwa li haadi wasilal bi jiraako mi andi tawali ni ngeen ci ni enni ni yewu ni fiiti ndax tawali ni zaydu khair lan ko wasilo ni ni fiiti ngi ni wakki ni sokki ni ngaw dolo ci ni ni fotti ni fop jokki ni la fam ko ni woni hore ni sokki tam jaji mako ni fop ko kiti dia mut ande wi ko ma o heba ma o mara la do ma yantu dilo du ko tan ya ci dege di o do ko bata zaydu khair ko ko net ko allah o ge jahiliya wa ko ci e to no ma na mo ko ay ci tali ka fa le ma pir ko le ma ko ma jaay ma to do ni ba o yanti o ci ni ka ko zaydu khair ko ya ko ti ma ko ni ko ya ni ke lo ba hay wa na ko ci ni ko ni ko na ko ci ko ni ni kay ko ka yi ni ma ko ko ko ma wa ji ngela ba ko mu na ba ko ngela ba ko na ba ngela ba ba ta ko ne ngela ba bi hawo ko de kan ko ko ci ba la ngela ba ko ta ta ta ya ta sa wi ji ko na ni ga ma o ya ko ni ne wa ta ji ko mo ta ma na ko wa ta ta ko ko yi ko ku ko yi ngal dum ma ko ku ko yi ngal ma ko ha ta ko ki ki le ko yi so no ko de hi ki to ni tay chok ma ji la di ko ku ki ni ki no jok ki ni mi wa di ba ya na ko da go tu di ko ko ni lo di jok ko ya ni dum do ko ya je do ni kan ta ku ki la ha ki ni ya ni jok ki to la ko ni ku di ta ko ki ki ne mi hay ni wa di no ni ala ta ku ki ta ma ko ro ti mo ka wa so ni ni ma ko ka ko ku dum do ta wa ta ku di wa ki ni wo di mo to ka ta ko ku ki ni wa ki ni ku mi a ta mo na bi gela di jok ko mi la ni dum do ka ta en di ngi mo skela ko du hay ku ki mi la ka na yo ko jok ki ko ko ni ka ko ko mo jok ki ni ko ro di wa ko ni ko jok ki ha wa ha ri ni to ka wa ko na suka arko ni ci jere di makko di ngom zaydu khair akki mo suka ngal di ko dogu suka ta ta jor ko bi ki ko wa ki no ni mara no ma bi wara mo ya ngai ko ko di do taro di ngali ko ki bi mo sa ni ko di ra mo nokku ko ko sor di la ga de makko dai e ya la ngal makko ngal ko dafi o ni ko ay jo jom o wa ra de ko o ni zaydu khair ni ko ra ula ta ta Oni sa fiti na kapya kiu, ni sila tenga tenga wang kalmi to gino. Zedu khairi mi mena ka mulmi nila na pamba na mitak ki. Nyandabu. Oni ni si kamo na kawari pamba, ni zedu khairi limo du, mwa kwa wopo. Oni ko ni sala, ni daba wate. Kwa ya fiti kutu na mutanu nangu, aji nangu, mihoti nangu, ya halawa man, wakta mahefu. Ya fi kama yang ni kini wali ni di dok ke rumah. So kau lukuk mi tong kata di haro ya kadi. Wo tong kata di kira kau tutu ni tong. Kado dok mo kata. So kau zaydu khairi ni jar kong ufala naimu. Loko mi sida ke laga aja. Zaydu khairi ni. Asin ni hole awa na faktor ke. Kita ada pahala lang kiri wala la burma ko do jode sukan ni awa wo yalla ko ci andu ni mo mari di mara e da ka ci ebon gongol ni fana wa raw na ra ko ko da ki le mana ni mo fala na ron da wala na ko ci ko to wala sukan ni wan ni jando ra ci yalla ta o sukan ni ni bi hakku na wongo ni su ko ha su kala ar ka dai jode o fanti ni ko ka ni fanti go ta ar na ngal ngal ko ni na ru ka wa do wonu ko ko ni ngi ci rokku go ko ne ngi ci dum wal ko ci ngi jarto ko ne ngi ci tam wal ko ci wa pa ni ngi jarto lo ni ngi ci na go ka bi pa na o ni tam pa tere ma su ka ni mi ja bi dum no ko te ni ne ka wa o ko ci ro ki ni go sai do khair ni ngal e ni la ya ngal ko o wa ki o jon ni ki mo e hin bi ki na ta ma ha ko aburi ni ko te jure aburi ko ka so sa kale ko ni ngi ni no ni no ko ni wa de zaidu khairi ya yin ta ma ka wala ta wala ko ya kadi ko bawo wala sala kono do ko reda wo afata ko bawa ka buccu aya jelo yande min na dadi dokta ko hucci te dum wo ko da ko hucci te dum di ko di dokta ay do afa ngali da ko ni ni wo jaw ya he be jali no be ko ni do ya be di khair to ka wi mo a be di khair mi no di wa Allah be di khair wo o we wo ene min ko hono wa dai fara sen hebe ka wa ngali na budato zaidu khairi haifa ci wana mi fala mo dane wa biya ha taw mi andi ko hege tam fere e buma mi fala e mi okkore ko nyaama mo ta ko tam fere na duma e wundugo ni awara e dara ko wa ci wa ta o ko wana zaidu khairi wo ko fi hon ni wara nay ba mi anni de la dar nam mi fi am no ba min am dan hay ki ki ki de ko no ni re Tuhan itu tidak mahu mengukur di lekat itu. Aku tak tahu apa yang mengambil dan buat. Ya betul. Oh, tahu sih kau gagal, gua main, kau gagal. Ini aku sendiri kembali kau kita. Dolar di bawah tu, orang kita sedang dalam kerja di mana dengan kunci ini ke TV. Dan kau sih di lekat dengan lebih ni sesuatu yang lebih tertentu. Lekat itu. Sesuatu yang ini. Wallahi ni gelo de di kuti di songu no da ko na bula hara ko ni di ando di hoya ya ino ha mi yoto no ke di kontina ko no na mi di di hal hina mi susta nya okku de ko ko mi jaya di ro na mi di ko ni ni la wa de ko hal di mi di jo di nam di mari dan no di ha di wa me di no kel kai si ni kon di to ko ko da tau ni e ko ko ka tau di si awale mun ya de wo na ha di ko di ta ya sini wabi kan nak pasal kaya kan, hanya bengkau ramanya aku. Nara mau cerai mana ni? Rawan aja tu. Mana ada tak Islam? Kalau sudah lama lagi mesti ada khair. Orang saya suka orang jadi. Tapi kalau kita ni mesti jadi. Kalau aje ni kan sudah hati mana? Kalau orang ni dia ada ni kau kau, kalau dia mana tu urus ni, pasti mesti lo di cerai. Ni wujud orang yang dimakuni boleh ni, bukti wujud orang yang mana, lewat segi ni kabur, ayam jalan ke soldar ke mak kabel soldar ni tadi jatuh tu dan ada yang berada. Wallah aku saya tu khair. Tak, tapi ni, baru bersopi ni bersopi bersopi bersopi ada yang berada mak boleh ke awak ni tak? Beri kita arti. Beri orang kita. ولا على الطيب زيد الخير هلتي كالله في هذه الإطلاق في السنة التاسعة لما تزيد حافاً لمنها كتبا ما يدن نفسه في نفسه إجاهلية ونور هذا الأرض الطيب مهدتي كمسفنا مو إمقه من نار إمقه كلور إمقه سلامي ترى إكام رد نومنا وهيوكار سوى ناحاً Memang itu antun mengari kolora emakku ke kolora aku mencari ko aku. Memang itu kau tujuh sikap. Masa saya ini masa itu khai. Ayo ikramin sama. Nari saya juga. Buat kelihatan saya jauh di mandi. Buka noha hati. Tandu nama sudah di tema dari ayahu. Buat tidak mau kami. Kau ayah nama saya jatuh hal. Biar ya. Itu kau dikuji di jahili. Jadi mau Islam hari tahu di rumah ini. Kini ni mungkin di kalangan boleh lihat di dalam hati, mungkin mahu lihat kebolehan. Dari bayi orang kafir tahun di Arabo, tetapi mungkin dia khair. Siapa dia? Dia mungkin dia khair. Namun kafir juga kerjanya dia, tahun di kau ngah itu tak. Jadi jangan itu lakukan lagi. Karena apa? Lagi. Orang ni di kamar emok. Orang kau misalnya orang orang kau orang jokat. Jangan kau yang jalan yang sering. Mina ni kau kan orang itu orang kau anak di kau nelayan. Jangan orang kita nak kau suka kau nak jadi. Jokat lu satu dengan kau kau ni. Si tawar kau nak jadi jangan kau orang orang itu emok. Pasu bilang kau di hore, di bank, di mana, di mana, di mana emok. bayro ci gënal ko woo ñe ma ka taw dem ci moom ka hore dala ñu xol ko taw lo ñoo ñe dara zuru gu sakuti ko do yo dara na ko wi ara no ko de ci ci ñu ma ni ci bun ci bayr wa aabil bun joy dara ta ñu hore dala jango kama ko su bi ñe ka taw ko waxti waxta ko ya ko ya ci madir ko say dum lo ni ci sama ko ka islam de yi nga ko ko lan ko fi sana de ta ci agal wadi ka itane je na ye ko gona la no sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bayu ga wati ko wati he be yi ni ci ko ko gona la no sallallahu alayhi wa sallam ne ali ko na ci ka tiri de na la no ke tari ne la no wan de khutba wona ne sahaba be man de ko do zalul khair de ci po ci mo ngo sani do won ni ka di sani ko ci mo do ni ka dawal de fakku me la ci halami ci ay ro ko ne dara no ay ni ne do la ka tu andi me do ko hokke do waktu jamal waqte e ne yo ro ko ne ko la ka tabe do ko kan ko min fikr wa hikmatu ta'ala da andi me do ko hokke no no no wodi ko andi do wonki ta won wala subhanahu wa ta'ala janna ka mo yidi wajja ko gonga e yido be do ade fobe ko ti ayo tare meter ko na ter de serti e ba mo gonga le jabu gonga ko do par ka go wali ni ti to molti o ni o mo ni lo ara bu ko na jengo le yo min ko no mi je ta ke ara bu be wona be jengo le o ni ko la ma ta ko la ka ba ko le ta ka de ha ba ko do bi ayal ki ma de na ko hoddi ali ay kama kalaji do hoddi shaalu dina wona do فما من انتهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه من خطبته حتى وقف زيد الخير او خير بين جموع المسلمين وكان من اجمل الرجال جمالا واتمهم خلقه واطولهم قامه حتى انه كان يركب الفرس فتخد رجلاه على الارض كما لو كان راكبا شمارا ko inni o dari hakkude burba ɓen ka nder jolirde wondude sagurde makko labaadi e darde makko tiigude hakkude jurga ɓen sowi telman ko o darino darde timmude so o darino ke heere ñeloma koyde makko ɗen dafotono ka leydi wonde tawi ko gabbara hidugo watti o banti konngol o wi o ɗoltide melaɗo wi a muhammad ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayro woni wonno konngol faaku baraalayhi rasulul karimu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala lahu man ant onandi nelaɗo naniiro inne makko kono ɓe anda ko kalgoni zaydu wi ana zaydul hayri un muhalhil o wi ko mi wiyete zaydul hayr un muhalhil ɓe wi ko yummiano zaydul hayr koni kardira fi hayrihi aw huyulihi sabu ɓuuɗugol no fojji ko innira ɓeydaani fojji ɓe nganndi seyd ko masdar zaada yo zidu zeydan ko ɓeydaani woni ɓeydaani fojji nelaanoɓe maaji bal anta zaydul hayri la zaydul hayri ko nañande ɓe sabbi ma ɓee ɓe maaji anga haa adde wiyete zaydul hayri an ko zaydul hayri wiyeteɗaa ɓeydaani moƴƴe wiyete ɗa dowa kadi mono alhamdulillahi alladi jaa'a bika min sahlika wa jabalika wa aqama qalbaka lilislam fa urifa bada dhalika bi zaydi lhayr osamilaɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaji mi yetti allahu tabaraka wa taala on adduɗo maɓɓi imana immorɓe e neware maɗa ko marɗa darde ko fuo newnuma oɗuma newiɗo o hokkuma kadi tagodi timmuli o sewni kadi darde wanane wonande islam tilan ninnen nden inde makko nde zaydul hayr majde o neddori indeweddende zaydul hayr on tawi o yehi ka melaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o yaadi e maɓɓe ka suudu maɓɓe tawi no wonde maɓɓe umar abnul khattab ɗo andi nelaɗo no marno ɗum ɗo moƴƴa ina jeeno futtaji maɓɓe ko ɓuri fooɗude e daawa si neɗɗo si tawi ko tedduɗo ka maɓɓe ɗo weeyinana mo teddungal sabu neɗɗo so yiɗi teddungal siɗa yiɗi yo jabu gooɗa ko teddungal wonatam se nardi wono sufyan ibnu harbin ñande fatuhu makka ɓaylinelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no anndi mo ko kamɓe koɓe gore arma koɓe go wi ko hitanon hakkunde maɓɓe kanko ono onno abou sufyan e nelaɗo e hamsa ɓeɗo tato ɓe wottodira duuɓi ɓe muyni e juuɗe fannaje goto ɓe hawti muyna koɓe neno goto ka muyna hamsa ko bafta nelaɗo iɓe hawti kadi muyna ɓayde noon nelaɗo no anndi abou sufyan ko kamɓe jandidi ko teddineɗo yiɗi sowi ko yiɗi yo jaɓo islam alangal ɓe falliraadi madina yo jaɓo yaha haa o hewta o salo fe o arta ne ñaan nga bari ya ri haa makka madina te makka te immi na lo do wona jane ma be ro fi jamar ibn abi talib wa be na khalid ibn walid non do ho jonaatu ka hakku ne galle ji madina inna hande kala kala ko kitar makka ko ti ji na to wala ko yo wona ka ne suudu kaaba o ta do o wona ngal to kala kala ko kitar yo na ko ka suudu makka o tar ma taw yal ko de o jinna ko ne galle ji kala kala kala ko kitar hande yo yo wona ka ka galle abi sufyan hare o tadi o ti non ko wona ti do tay na diar Abu Sufyan ali hinde yo be bintu do ba tay mo makko wi kene ko min dun nan ko na be ti mo tawi kala kala ko ti tar fa ala yi bi dari abi sufyan kala na ko ande ka dalla ko yiti ki an wa wa ta hande hore am buri la to gole kado di na ti ne ka bani hada ko ta islam ni men bi sil hal dela na ko ko dun ala la ko do na ni mo dun sil ada ko wala kan sahaba ko ko to mo do na ni tarif be andi wo kan ko ko yidi ko hokkore de o ga ko ko hunay mari ko be ko jawle ko ko de be arma be de ti dan mi tayame de Jalani. Tapi bagaimana yang aku beli? Aikah makan nur tiap hari makan? Kata awak dah lihat awak kender mau go. Hak kita mesti menjadi bujur di sana apa tu beri ajar nama yang ram. Okay. Ini nanti. Beri nama orang orang menjadi nama orang go. Paman, paman. Ibu nak semua. Anak di rumah tu mau beri saya sih. Mungkin dah beri kata awak kender di muda muda muda lagi. Paman. Jadi kalau lu tu, tujuan ni tujuh hari. ngay di jootu ay nak ni kam do do di ngay ngay do xari yon ya dalu na nim mi jootu ka ngaw li jootu ka lay di dara do ma di jootu do ma do wer na waawu su sa on nabi war di dara do jende mo ngaw lu ko war di be na di ha di bi tax dara do tay o jamaani to do wari ni wa abi jootu ka ka di ko da ma ci mi do fala ya akwanan kama su bu kabi ko ko an ta ta sun yalla ne be ori ma mi ta fara yo do jogi ko ko ya tan ko ti yoru ti ma ma far da ma ci kuma wadi mi yalla jobe ya ko ko da far be su do na de be ko do ni ko balla ta be yalla bay ni yalla ji be fala ma yalla ji da ya ha jogi da yalla ta yindi ti bro ani ri ya ima ori no ya tan ko wadan no da ma ci ko no ko mi wadan ni do ko ti bro ani ri ni arahila odo fomi nelaɗon ɓe nandimo ko onɗon jogi kiɗa o wi mbeɗe jogi hi fiiji tati nelaɗo mi weeki hande mi feli mi taw andiɗo ko bimɓe ñanderaɗo islamni ko wi mi weeki kay mbiɗe yiɗi moƴƴere yimɓe moƴƴere kadi no welamɓe kala goɗɗuɗo gooka e moƴƴere onki no welam hino wonamɓe kadi kala golleki o gooka ko ɗum no ɓuyata fana e hande hande hi gongo ka tawato hakkude yimɓe ɓe ko kala tawtuɗo nemtal mollel ko on jaatigi kala tawtuɗo fodogoro mollen ko on jaatigi kala wandugo ɗoɗo waɗa mabbiri ko on jaatigi kala yaltugo e ɗiɗo allah hay ɗum nono arkaka julɓe rewɓe janngeɓe kalaɗo giggongo jokka koɗo jokka joni ɗon tawi naɗo anama heeje ko ya yiɗo gonga yina jogitiɗo kala gonga yiɗa kala gollidiro o gonga kala leñol ngol o jeeya islam ala leñi islam ala frontiére kala jogitiɗo gonga yowru giɗo ma ono si tawi ɗon ay ɗum karniɓe maji addaliya habibuhu man ahabba llah wa waliyuhu man tawalla llah wa sadiquhu man ihtarama lshara wa aduwuhu man ada lislam ɓe maki neɗɗo noddanowo sabanane wataala ko piijinayi ɗon jogoto wosi ɗiɗo piijinayi ɓuutike noddowo ko fut ana ɗum ɗum jino makko ko yiɗuɗo joomumen tum kala yiɗo allah subhanau wa taala on noon ko jino makko ko yiɗay jaatuɓe makko ko kala mo jooɗuɗe weehi no yiɗi e fanniniɗiɓe jino makko ko kala yiɗɗo joomume jaatigi makko ko kala mo joomume weemi no yiɗi ono koɓe jaatigi wonga dumanaa ko allah e jaɓa laamine yaltine yaltine ko kala tendirno qur'ana e sunna oɗo mali groupe kala mo tawɗaɓe wawni qur'ana e sunna maaɓe kompoy gaño makko on ko kala añuɗo islam ani qur'ana e sunna to ala ɓerno ɓuri oɗo wo walaysa illa hu adawatun shakhsiya neɗɗo noɗɗo o owona faako añirta fi hoore makko haɗa ko fiino yeddi ɗum ma fiino fii ɗum ma fiino ñaamari ɗum ma fiino ñoyi ɗum ma fiino jogee ɗo ɗum ko añirta neɗɗo ɗiɗo ko balɗe ɗi ɗon ko adawat shakhsiya ko fi hoore makko ɗum noon weli wolle kono ɗum wela e tande ɗum allah subhanau wa taala arkiten ɗum idan ko ɗiɗowno on wanu sahaba nelaɗo alayhi salatu wassalam no maɗen zeyde ko holno weejirɗa o weeji no weejude tati miɗo yiɗi moƴƴere miɗo yiɗi yimɓe moƴƴere miɗo yiɗi kala ngol etiyoyo moƴƴere o wi kadi fa in alimtu bihi alkartu bi sawabihi wa in faatani minhu cheyun haramtu ilay o wi nelaɗo somi yeetaɗo gooka mi jannga ko ɗuuɗi ɗoy ɓay ko accionat islam kono somi yeetaɗo gooka mi fellita ɗum mi sikkinata ko mi fellitinay kadi si gonga fuutikela ɗum mi fulinanmi si gollitirgol gongal laari kela ɗum no fulinanmi kono noyɗi gonga tawiɗa imo yiɗi nelaɗonge maji alayhi salatu wassalam hadihi alamatu llahi fi man yuridu ɗiɗoɗi jogi hiɗa jogitoɗen ɗiɗo moƴƴe hiɗa ɗen yiɗi yo moƴƴe allah subhanau wa taala nden huuɓito e ɓayri ko nelaɗonɓe maki ko ɗiɗo woni ala maande neɗɗo on joomino yiɗi e makko moƴƴe ɓayri sey no yiɗi mi weetimi no yiɗi moƴƴere miɗo yiɗi yimɓe moƴƴere miɗo yiɗi kala gollitiroo moƴƴere somi yeetama moƴƴere mi hoolato ko gollitira si fuutikala hoore miɗo sorino mettanmi ɗo maki ɗiɗo joominiɗa sonoe hi demaki hadihi alamatu llahi fi man yurid man yuridi llahu bihi khayran yufaqihu fi ddin wa fi riwaya man yuridi llahu bihi khayran yusibu minhu awa kala faalaɗo andugol so joominan no yiɗema moƴƴere laaɗo hoorema e ɗiɗo joyna ɓayri o wowlu aho gayni nelaɗo maji ko ɗum woni huunde nden ɗon andi noone ka nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yewtanno bala ta afajo wasiba de maki ayi moƴƴere albirru ko fotnul pulki والإثم ما حاكم في نفسك ومن إحسان يقبل عليه الناس لسبها بما تهي وأن أنجوك روك جوتك بما روكم كثور وإن أفتاك الناس وأفتوك أيضا من الذي ما كم يمين وكنا نوم أجبهم كم يمين ما روكم كثور حولهم جوك فحاكم إذا صار الله لي أنا فوقنا وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا وقنا وإذا جاء وقنا kamani ñande ko ñala do bi joge na sahaba do ko kar be maki a fi baqulu qabi yuhibbuhumullah ta'ala be maki na mari jikko ci didi joomi men no yidi o yi dela ko won di woni di be maki al shilm wal anat di lo didi may ma ci na lan sa ra ci ne do hono ci no are ko ne to go o yi dela ko mi mari al shilm wal anat be maki wallahi da mari te joomi men no yidi ko ne ko ni ene le la ti do ti do ba ko non may arte jomi an yi di ni fa ko ti ni ka do ni an ta ga ta di ni ma ji hokki mi di be ma ti jomi ma ta di ni ma ji hokku ma di ko ni alhamdulillah alladhi jabalani ala ma yuhibbu sallahu alaihi wasallam ko ni ni ki allah subhanahu wa ta'ala ta ko la mo ni di ni e dun ko ni tay na mi ban ji di al ilmu wa ana ku ji ku lo la ko Rudi, mufasa yawa kani da kowa la, yawa kamentin da kowa la, yawa sayota da kowa la, ki hau da haka ne wata gurgu. Yau na ponta yin da gul? Yau na kurusi a lafi, yi fage turu da yawa, yau yi mata gidi yin mudu. Kan nuna wajen da yawan tagata a kan yi, a na gudu na yata. Abin da tumo tsawa mada yawa وإذا لا نفعل جميع الإسلام إذا كنت أنكني نجيك في النور من الجماعة وأن تجمع لدينك وجمع الآن نجوه ونهيم لهم كذلك مثل في أهل يركم يكون كناس من جودة لا الإسلام لا تو الإسلام سنا أغي حم ملوك من الناس عليك كأيه كما نعطيك فأنا ما تشتبه لن يؤمن الإسلام حالك bin mene yalla e dali o no din jaw ta bu basharu na bil janna be na bisla bin mene yen ta yi to ko ko kabru to ci ko ala na ni fa ko ni la bi yim ka te ko yo wa rabbi ne e jama na wa to ni la ba jaba ni e jondi to wala ko yo wa rabbi ne fa ku jabe ta ni wa na la ki le do la la o ko ko na di ko mo wi ne la do yim ka te Ya Allah dengan Allah Islam alim halam. Bodoh. Anda tahu Allah bin Abdul Wahab. Tapi mana orang orang orang orang di. Cuma mana kaidah mula nak. Dalam itu kecil dia orang ini. Orang ini. Wa ma'rifatul lahi. Wa ma'rifatul nabi ini. Wa ma'rifatul dini Islam bil adillah. Dalam itu wal amal bihi. Mana beri kita dong. Mana Allah tak? والجلوس والقهوة لا والدعوة لا الحب ولا أمر بالعلم دعوة الدعوة إلى هذا العلم رأي أفضل على الأغاثة الدعوة إلى هذا العلم قال دعوة لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأي لا رأ jadi ni kau bisa pergi atau tidak dengan dari Makkah yang ke Madinah. Orang Arab tu binoga. Orang di Madinah awal di Madinah. Jadi kami di Madinah di tempat bukan ini. Tapi kau di luar, kau di dekat binoga Islam. So kamu orang Arab tu binoga. Hendak kita ada lagi, kau jadi orang Arab. Dengan lihatmu, masuklah ada di kuat dawa. Wajib berdoa dia luar bersalin kuat dawa. Kaya tu juga lebih dulu. Kalau tiada kita lihat kandai dengan kandai di antara. Orang nanti yang akan dikarenakan di dalam bahagian layak bagi dzahir adiakuna kebudul kutub yang kita makanlah hurjan wa makanu. Jibarjum kari alim. Ia kari wan Allah akbar. Ia yang kemujahidu. Ia yang berwarna. Allah kahu. Kaka minta kata nego. Di mana? Tidak memahami di mana rum itu dan nafsu yang hamilnya doa nanti. Kalau itu, walaupun jauh maka boleh ini nak. Kalau anda kau jadi sumber, lucu kalau anda. Kalau anda anda pada mana? Kalau kerja kerja, jualan pun yang jual lah. Jadi apa kami jual lah nak? Ha? Siapa mana siapa mesti yang ini dia, mahu dia, mana hari, mana? Jujur kita operasi. وَتَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dama ci ayu rajulin hada dala rajul ci ma yow ci dama ko waxa be way ma jire ma ko dama ci nay ko awali ha ko ko wonu na waqta waqta dama ci ko onno to onno andi la foti mo jere me heba ta aduna hada a yisa ina na na re yende madina de dama ta madina yende madina dama di ko golu ci na madina de ti me roba de ni ni sahaba de roba de hawa ko ma ta wati hulu na na na ne ga ni pani ya ma sa ene go ja ko de la kali de la ran ma ki al huma ko min sayyi jahanna kala mo de ya ni mu ko kala ta ko sino lo ko ni mo ene di pani ko na na re ri tande ta ni ne ne ne ko ni ko pro tran ti ko ko de ti na mo ala do ha ta ho do la ara ma ya ko ko di pani dawa yayi bitu bayi yani wanda wanda dala da ya na dara dun ben ne wanda ma ka ko ta san na ma ja ji ben na la la la hu ha ta mara ta hal umma sai jo na ku di na na dala da ma ka ko we ta ku du na na ne na na re ne ko el ta ko re jo mo dikki mo to na ni ko no ni kali de ni ne ngam na de ma ki ko ja hal na ma wure kita ne ne hange وحق كثير كذلك وقال لك أنت لا أعلم بذلك ما mariimu mari dama mari naxe ko tonni e law laa me no naam le ngir de ma ko de buri ma doon ay ko ya de yeen rewon ngi ma ko den ko ni tanni ko ni bina da xamni faqad kaanat bayna al hawasat min hawasat al jahiliya dum yi wala wallahi la huqqat al muslima hatta khalaqa allah azza wa jalla neno sare no hinio tamerin au e wuro yewde e sare men ko yiide e wonde kom men ɓe naatiiɗo islam ɓe ronde anndude kamɓe ɓe naati islam ɓe janngooɓe ɓe haɓa o haɓa juuɓe ko wiya ɓe takko sare men ɓe takkiiɓe to ɓe rewaali takko ɗon tow tawi noon kamɓe men o eɓe siino ɗumo hitaande fofi on jona kamɓe fofinoɓɓe yaato to ɓe anndi noon ɓen ɓe naati islam wonno naati islam ko woni wanna ɓe yiido ɗo ɓe faamodir ɓe haɓa ɓe takki ɓe takki sare men enne mon ko tan goɗɗo saare men ko mayde men jurde makko haa o fettiri kala on on ɓe tama zaydu lkhayre faynahu lawlabiyare abihi fi najd ala ragle min anna rabbata lkulla kanat tastadu alayhi saatan bada ukra faqad kana yatamanna an yalqa qawma wa an yaktuba allahu lahum lislama ala yadayhi saare yelaare makko ne tasawurno ƴeɓaade fofo wi ko yiɗa ɗon waawida hewneyaani ka maɓɓe o yontinani no islam ɗo naane islam e juuɗe makko kono nawnaare men tawi turiimo ɗoɗe wa fasdal fasiqul maniya wal maniyatu te fasiquhu lakinnahu lakinnaha ma labisat an sabaqahu fa nafada anfasahu l akhira fi baadi tariqihi wa lam yakun bayna islamihi wa mawtihi muttasaran li an yaqa fi zambi osenii ɗumi tanko wii imo faalano hewtuni ka maɓɓe on noɗɗo yimɓe nani islam ɓe naata islam nonti o maaya kono mayde men poolodiri makko poolodiri mayre haa o tabɓiti fettinde ka laawol ɓay o fettini ka laawol karko gonɗo goo wii ko ɓuri sellude ko ko yuuɓe ɓen ko e wurdan nelaaɗo nan o fettini taw ko wasata woɓɓe maɓɓe wii o wuuritiro madina haa e jamanu filaamatu kubar kaa hewtata noon ko fettini kono ɓe nanndi yontere ren ɗo alaa ɗude mune hollude ɓe o wuraani ɓaawo nelaaɗo mal o fettinɗa nelaaɗo no wuriki sana fittaake a ɓe wiinoon ka hasadu rabakare ka alisamaniɗima bima hajar ɓe wiiwoode zeyd alkhayre fettini ka laawol ɓe surri o puccu makko mum hoondi ka maɓɓe ɗeymo makko yiiro puccu mum daani ka islam daani ɗo gorunaamo holuno wono naamdu kanko ɓe ndure men hana naataani may ko jahiliya wowranoo to ɓeygumanko yi puccu ngur ɗum wiide wondude mandu zeydude ɓeyni zeydu maayi o wi puccu mum yaldu farde ɓaaɗu mum kayde ma so arti ɗo zeydu hewtaari ɗo o wi o huɓɓo yiide debbo haydi huɓɓi jawmo leddi kemmude no huɓɓo huɓɓi puccu mum e hannde jahiliya naatirano ɗum ka ko ɗum lonomo faalano ñawnire ko maaya rota allah subahanahu wa taala muyanaalimo ko ɗum sime hinni neɗɗo ɗon ɗoo e hono programme ji tati wonti a jaswaaɗo noddande jooɗu men jama o ko an ɗum laarata ko wonnaa waɗde ko e ko wonɗaa wowlude ko so yehi haa e jobdi harañe le ɗiɗiɗo laari terɓe ɓe laarañe an ɓe laara ɓeyguma si a jibini o yimike tato naari terɓe ɓe ndaarata ɓe ndaara ɓeyguma ɓe ndaara ɓikkoygol so a maayi ko ɓeygure ɗon ɓe neɗɗoyi ko ɓe ndaara jidanmo etaadi jiri ɓeygure nenge siila ko laati si maayi accuno ko haawuno ko goo haaramaayi fo jirbiraniya ko ɗum si tawi no jeya e sibbaɓe sibbaɓe rahman wonde maɓɓe porotoy allah subahanahu wa taala hokkuɓe ɓeygure maɓɓe ɗen e liɓɓe maɓɓe ɓen ronayde kaaɗo diine islam e moƴƴere ɓe yehe amadi zakaria ko ɗum wiiɗo yaɗen ɗo ɗiɗo yaritu min aliya huuɓa waji albu rabbi rafiya komi tori koye arki tan simi yaltii e ɗiɗo leydi daro ɗoɗo gontinaɓe golle nde mi jogguno ɗum ɗo no jeyaa ko ɓuri haande wonde himme neɗɗo noddano allah subahanahu wa taala ɗenkoro allahu tabaraka wa taala arkise sonnaaɓe moƴƴuɓe rondi to towɓe kaaɗo diina yeeso meɗen e mawde riwɗen ɗo warkitirenno kadi ɓiɓɓe waɗaaɓe barki kalan toɓe kaaɗo diina islam haranantan to toɓe kaaɗo diina wala dum golle den kadi wadde nan sabu makko ko awti de ngam ko fop me de ngam ko me na na dal janna tan na do golle wallahu ta'ala ala wa alam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.